mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Zeleni telefon. Nakon male ljetne pauze, ekipa Udruge Sunce vraća se u eter i odmah vas pozivamo na akciju. Tek je ponedjeljak, ali mi ćemo već o svima najdraže nedjelji, jer je tada naša peta splitska biciklijada. Glavni krivac za tu petu po redu lipu splitsku priču na dva kotača je Jakša Božanić iz Udruge Sunce, kojeg se zapravo često može vidjeti kako pedalira do posla, do Marjana, do kafića i do Radio Splita. Jakša, dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima. Splitska biciklijada organizira se evo već peti put povodom dana bez automobila, ali osim sportsko-rekreativnih razloga nosi i neke snažne poruke i ciljeve. Da, tako je, došli smo evo do pete jubilarne, na neki način, malog jubileja biciklijade. Nosimo svaki put nekakve poruke, tako i ove godine. Cilj nam je nekako ukazati na nedostatak infrastrukture biciklističke u gradu Splitu, premda je prošle godine napravljen jedan mali koračić unaprijed. Izgrađena je biciklistička staza, ali još uvijek mi s tim nismo zadovoljni. I također želimo ukazati na nerealno skupe cijene Jadrolinijinih karata za bicikle. Koliko znam, biciklistička karta u Jadrolinijinim trajektima je gotovo ista kao i osobna za jednu osobu. Da, iznosi, evo, ne znam, za druge otoke, za Vis znam da je oko 50 kuna karta za osobu i isto toliko morate izdvojiti za svoju biciklu, premda za to zapravo ne dobijate ništa, ne dobijate nikako mjesto za privezat biciklu, ni bicikla vam znači nije sigurno privezana, možete ostati vrlo lako bez nje, nekako ljudi se snađu, pa se događa jedna apsurdna situacija da mogu jednostavno skinuti prednje kolo i potpuno besplatno ušetati u trajekt kao da nemaju biciklu nego imaju teret. Dakle, mali trikovi velikih biciklista. Udruga Sunce je poslala i apel nadležnim službama i ministarstvima po tom pitanju, međutim još uvijek nema odgovora. Još uvijek nismo dobili odgovor, nadam se da ćemo ga dobiti i da će nam objasniti neku tu apsurdnu situaciju. Poslali smo apel Agenciji za obalni linijski promet, Jadroliniji, Ministarstvu turizma, prometa i veza, tako da stvarno se nadam da će mi neko objasniti tu situaciju, jer ovo što se događa mislim da nije dobro ni najprije za bicikliste, a onda nije dobro ni za Jadroliniju, jer siguran sam da su cijene prihvatljive i normalne, da se ne bi događalo ovakve situacije i da bi profitirali zapravo svi. Idemo nazad na našu biciklijadu. Ove godine peta po redu, zamišljena je nešto drugačije. Start, cilj, trasa, sve izgleda drugačije nego prethodnih godina. Da, zapravo mi svake godine nekako prilagodimo stazu, promijenimo, zato jer svake godine i radimo anketu među našim biciklistima, tako da nam dobijemo od njih nekakvu povratnu informaciju što bi oni željeli vidjeti, gdje bi željeli proći. Tako ove godine start je ispred Banovine. Prolazimo preko rive, splitske luke, pa nekako dođemo do policijske postaje i gradske knjižnice Marko Marulić, a onda se malo laganini penjemo preko Gripa, osnovne škole Bol i onda ide spuštanje i priključak na zapravo tu novo izgrađenu biciklističku stazu kod stadiona Aska, preko Poljuda, oko Marjana i sve se završava ispred kluba Džungla na Zvončacu. 13 km ove godine, sama biciklijada, iako je to 13 km, mislim da će proći i veliki i mali, nije natjecateljskog tipa, ali nekih navijanja ipak ima na samom cilju. O čemu se radi? Da, svake godine, evo, mi od početka, unazad 3 godine organiziramo biciklističku alku koja bude dosta dobro popraćena, bude navijanja, bude svega. Nije sinjska, ali eto splitska alka na cilju. Bit će bogatih nagrada, bit će navijanja, bit će napete atmosfere, tako da svih pozivamo da dođu i pogledaju to. Osim Alke, Splitske, tu je i Tombola također s bogatim nagradama. Da, također i Tombola. Moram naglasiti da je Tombola samo za sudionike biciklijade. Tako da pozivam svih da dođu, da odvoze tu biciklijadu, jer to je jedan način da sudjeluju u potpuno besplatnoj tombuli i mogu stvarno dobiti vrijedne nagrade. Imamo dosta nagrada, tako da praktički imate jako velike šanse za dobiti nešto. Između ostalog tu je canyoning, kajaking, zip line, možete osvojiti večere, kino karte, članarine za teretanu, članarine za crossfit, masaže, nema stvarno šta, svega ima. Od spiza do masaže. I za kraj biciklijade ljudi će moći i popraviti svoje bicikle i to ove godine će učiniti neke vrijedne ruke naših splitskih učenika. Da, mi nekako želimo da ta splitska biciklijada stvarno bude splitska, da nam budu splitski sponzori, da nam budu splitski sudionici. Tako ove godine će nam se priključiti učenici obrtno-tehničke škole koje će pružiti svim kojima je to potrebno, sudionicima, mali servis bicikle na cilju. Tako da će biciklisti moći podmazati svoje ljubimce na dva kotača, kako se to kaže, zategnuti malo sajlice i sve što je potrebno. I za kraj, kako to obično biva, mora biti neka fešta. Za kraj ćemo se svi zabaviti uz Harpoon Blues Band. Čini mi se da će to biti baš prava fešta biciklistička. Dakle, ponovit ćemo ovu nedjelju. U 3 sata popodne start je ispred Banovine, tamo kraj Ruže vjetrova. Kako se ljudi mogu prijaviti? Ne treba nikakva posebna prijava, dovoljno je doći pola sata ranije kako bi se zapisali, dobili svoj broj sa kojim ćete sudjelovati na besplatnoj tombuli i to je to, laganini, odvoziti svoj džir. Pozivam sve da dođu, da se dobro zabave. Pozivam ih da također da obavezno poštuju prometna pravila, prometne znakove. Imat ćemo pratnju policije, tako da... Sve će proći u redu, kao i do sada. Eto, dragi naši slušatelji, drage naše slušateljice, povedite svoje susjede, braću, sestre, klince. Mislim da ova biciklijada zaslužuje što veći broj naših Splićana, da se vidi koliko broj biciklista u Splitu raste iz godine u godinu, koliko i status i sigurnost na splitskim cestama treba i osvijestiti kod naših drugih sudionika u prometu, ali i kod svih nas osvijestiti koliko je to onaj zdravi džir na dva kotača, kako kaže od druga sunce. Biće ovo dobar vikend. Ako ste nešto slučajno propustili ili zaboravili, uvijek možete provjeriti na stranicama Udruge Sunce www.sunce-st.org ili na Facebook stranici Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Naravno, nećemo ni ovaj tjedan samo pedalirati i družiti se povodom dana bez automobila. I dalje vrijedi, ako primijetite bilo koji okolišni problem, zovite zeleni telefon na 072 123 456. Volite prirodu, poštujte ju i budite njen glas. Jakša Božanić, hvala ti puno na gostovanju. Vidimo se u nedjelju na dva kotača. A dragi naši slušatelji i slušateljice, mi se ponovno čujemo za 2 tjedna. Do tada vas pozdravljaju Pinja Poljaković i tonski realizator Alan Mornar. Ćao vam! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.